Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hvad er mere gruopvækkende end fredag den 13. Det er selvfølgelig en regnskabssæson og børsudsving, der kan følge deraf, men vi bevæbner os med mandsmod og tapperhed her de næste 55 minutter, hvor den står på Finans med Millionærklubben her på agendaen. Og den står selvfølgelig også på lytterspørgsmål. Det er fredag, og vi står klar til at tage imod den. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Som altid foregår det via vores sms. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med MIO, altså Mio, så deltager du også i lodtrækning om en Mio Klub t-shirt sidst i udsendelsen. Altså, hvis de spørgsmål kommer igennem her i udsendelsen, og der er allerede landet en hel bunke, så dem skal vi altså tale om. Men først så skal vi tale om Tryg, der er landet regnskab her til morgen, og vi får deres CEO med på telefonen lige om lidt. Hvordan handler aktien, Lars Persson? Jamen, den er op med 5%. Markedet er glade for måske det, de læser. Der har jo selvfølgelig været en del storm og sådan noget, men så åbner de jo, som Svendsen også siger, pengeposen og køber for 1 milliard kroner aktier, altså aktietilbagekøb. Så det er jo noget, der... Ja, det er jo det der med, så kan man komme af med sin aktie, hvis man lige pludselig har fået for mange, eller ikke alligevel vil have nogle trygge aktier. Så det er vel egentlig en meget god deal som investor. Den ligger jo så lidt lavt, hvis man ser på kursudviklingen her de sidste par måneder. Så er den jo kørt ned af bakken. Det har ikke været det bedste år at være trygge aktionær. Nej, det har det ikke. Altså, man skal jo så tænke på, selvfølgelig, at der har været et par udbytter, men det er jo sådan, det er. Så, ja. Og her til morgen, der er det heller ikke det bedste at være Ørsted aktionær, Lars Svendsen. Den falder altså lige nu 6% sådan i hele træskolængder. Hvad foregår der der? Ja, så vidt jeg forstår det hele, så går det ud på, at op i Norge har Equinor og Statoil fået, de vil også prøve at bygge en vindmøllepark i USA, og de har ikke fået tilladelse eller en godkendelse til at få en højere pris på det derovre. Det kan jo så tyde på, at Ørsted heller ikke får, fordi det er vist tre projekter, de har i gang. Dem har de hensat eller talt om, at de er ikke indsat, men vil bruge 16 milliarder i negativ afvielse, at det ikke bliver reddet af, at det offentlige skal hælde flere penge i det. Så det er vel den sådan en reaktion, hvis de ikke vil på Equinor, så vil de nok heller ikke på Ørsted. Jeg tror, det er sådan en parallel reaktion. Men Lau, du er jo også en mand, som har stået og peget på, at Ørsted sådan var kommet ned i et niveau, hvor det var interessant at samle op. Du samlede selv op her i Millionærklubben, så skød du dem af igen, men så vidt jeg ved, har du vist beholdt lidt derhjemme. Jamen, jamen, jeg må jo ikke sælge dem en måned eller sådan noget, så jeg har jo tabt 10% der, og jeg har tjent 10 herinde, og jeg har tabt 10 derhjemme. Desværre derhjemme har jeg jo så, jeg ved ikke, 5 gange så mange, eller hvad der blev til, men... Eller 10. Men så, hvad hedder det? 10, tror jeg, det var. Men, du er en holdmand, hr. Svendsen. Ja, så er det jo, hvis man tager 1% sammen med 10%, den forkerte vej, så det er jo ikke så godt. Men jeg tror, det er det der. Jo, men Ørsted er jo nok faktisk nede, hvor det, den er. Ja, hvad hedder det? Jeg synes, downside risk burde være overstået, og nu peger bilen opad, men de er jo ude over og svømme rundt i det der problem, om de kan få nogen til at gøre det lidt bedre for sig, og alt det der, ikke? Så det er, jeg mener, at Tryg, nej, det er ikke Tryg, vi taler nu. Vi taler om Ørsted. Ja, at det faktisk er en, og jeg kunne sagtens finde på at købe flere. Jeg kan ikke se, at han skal tons igennem 300 for nedadgående og ligge og vonde sig langt, langt, langt ned, men det må være forklaring af, altså, sympati, parallel reaktion, siger, hvis det går ud over Equinor med deres projekt, vil det også gå ud over Ørsted. Det må være forklaringen. Men så er det en lidt rød morgen, hvis vi kigger på indeksniveau. Lars Persson, vi er nede med 1% penge sådan, på det danske marked. Hvad siger resten af Skandinavien her omkring os? Ja, vi starter også ned. Det er sådan en reaktion på, hvad USA gjorde i går efter, og inflationen den ikke faldt lige så meget, og renterne de står sådan og bløber lidt, småsimrer. Jamen så tager vi også en pause, men jeg må også sige, det startede jo virkelig dårligt i ugen efter sidste weekend, hvor der var krig og kaos i Mellemøsten, og så har vi jo rettet os ind i betydeligt i ugens løb, så der er måske også lige en puster, fordi hvad er det nu, der kommer til at ske i den her weekend? Det ser sådan lidt sort ud dernede fra, ikke? Så sådan det. Men det er som altid Nordens største forsikringsselskab Tryg, der er hurtigst ud af bussen, når det gælder om at samle kvartalets resultater sammen, og nu har vi fået deres administrerende direktør, Johan Kirstein Brammer, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Johan. Godmorgen og tak for det. Johan, det har været en sommer med noget voldsomt vejr i Skandinavien, og der var også nogle kæmpe hagl i Italien, som sikkert har gjort ondt på sådan et selskab som jer. Hvordan er I kommet igennem den her omgang af vanvittigt vejrlig, i hvert fald rent regnskabsmæssigt? Det har været lidt turbulent, det er rigtigt, men det har jo selvfølgelig været tredje kvartal, hvor vi virkelig har fået lejlighed til at vise vores kunder, vi er der for dem, når de har mest brug for os. Vi har rapporteret i dag vejrskader, der beløber sig til 611 millioner kroner. Faktisk det højeste vejrlig, vi har haft i et kvartal i over 15 år. Og normalt i sådan et tredje kvartal, der regner vi med at have for ca. 160 millioner kroner vejrskader. Så det her kvartal har vi altså ramt 611 millioner, 450 millioner højere end forventet. Så vi har travlt med at hjælpe kunderne. Wow. Men Johan, I er jo et selskab, som igennem altså mange, mange år med forskellige administrerende direktører på banen har talt om, at det bliver kun værre med de her vejrskader, og det bliver mere ekstremt med vejrlige sådan rundt omkring på, på hele kloden, og selvfølgelig også der, hvor I er repræsenteret. Altså, hvad gør I som selskab for sådan at imødekomme den her udvikling? Vi gør mange ting. For det første er vi jo enormt opmærksomme, som du selv nævner, på de globale klimaforandringer, der pågår, og vi holder skarpt øje både med udviklingen globalt, men så sandelig også her i Skandinavien, så vi løbende kan reagere både med nye dækninger og produkter, men også med forebyggende tiltag, så vi kan øge kundernes tryghed. Men hvis man kigger på matematikken i det, så regner vi på et år med at bruge ca. 800 millioner på hver, og vi regner i det her kvartal med 160. Det er et ekstraordinært højt kvartal, så det er ikke sådan, vi sidder og tænker på, at vores grundlæggende forudsætninger ændrer sig. Men der er et udsving her i det her kvartal, som er meget stort, men det er også en del af den sådan stokastiske usikkerhed og varians, vi må forvente som forsikringsselskab. Vi skal jo være i stand til at absorbere sådan nogle stød, og det er vi. Okay, og det er altså forsikringsteknisk, at det handler om lige nu, men lad os også lige høre, hvordan det er gået med jeres investeringsafkast i kvartalet. Ja, det er også interessant. Vi har jo et investeringsresultat her for tredje kvartal, der lander på positive 265 millioner kroner. Hvis man sammenligner med samme kvartal sidste år, så var der et minus på 203, så samlet set et bedring på 500 millioner kroner, Q mod Q. Det gør, når man slår det sammen med vores forsikringstekniske resultat, at vi får et overskud før skat, der faktisk er 27% højere end samme kvartal sidste år. Mm. Så er du som administrerende direktør tilfreds med det resultat? Ja, det er jeg. Det har været hårdt for os, og vi er ramt af 611 millioner kroner vejrskader, men vi formår at komme igennem det, fordi vi står på en virkelig solid kerneforretning i Danmark, Sverige og Norge. Og vi også formår at realisere de synergier, som vi har lovet markedet ved og vores opkøb i Trokansa og Kurt og Norge. Så jeg synes faktisk, vi er tilfredse med det resultat i et svært vejrligt kvartal. Okay. Johan, I har jo for nylig været ude og melde ud, at I ændrer lidt på organisationen, industri og erhverv, de bliver lagt sammen i Danmark og Norge, og så var der også nogle justeringer i Sverige, der skulle laves også et nyt nordisk udviklingscenter for innovation og forebyggelse. Altså, hvad er det, I gerne vil med de her helt nye tiltag? Jamen, det vi gerne vil med de tiltag, det er, at vi gerne vil løfte vores konkurrenceevne, og vi vil gerne styrke vores robusthed både på kort og lang sigt, og faktisk også giver os et endnu stærkere fundament for den strategiperiode, der kommer, når vi den 4. december, det er vi lige meldt ud i dag, 4. december næste år, lancerer vores nye 3-årige strategi. Så det her, det er de første trædesten på vejen til det. Mm. Glimrende. Det glæder vi os til at følge. En sidste ting, som jo er særligt vigtig for dem, som vi taler med her, altså nemlig investorerne, der er både udbyttekroner og tilbagekøb på vej til dem. Hvad handler det om, og hvorfor I har valgt at gå ligesom begge veje? Det handler vel først og fremmest med, at vi jo har en tradition for vores kvartalsvise udbytte til vores aktionærer. Det holder vi fast i det her kvartal på 1,85 kroner per aktie. Det er 17% højere, end det var sidste år. Det gør vi, fordi vi rent faktisk har en stærk kerneforretning og gode realiserede synergier. Det er den ene ting. Og så aktietilbagekøbsprogrammet, som vi lancerer i dag på 1 milliard kroner, gør vi simpelthen, fordi vi står rigtig solidt solvensmæssigt i tryk lige nu og føler, der er kapacitet til det. Og det er fuldstændig i tråd med den udmelding, vi lavede i London for et par år siden, da vi lavede vores 3-årige strategi, hvor vi meldte ud, at vi ville komme tilbage med 17-19 milliarder kroner til vores aktionærer. Så det her, det er fuldstændig i tråd med det. Mm. Johan, vi slipper dig der. Jeg ved, du har en travl formiddag foran dig, der skal sikkert tales med mange flere medier, men jeg har jo så heldigvis fornøjelsen af snart at have dig i studiet til sådan en af vores særudsendelser, hvor vi kan lære både dig at trykke lidt bedre at kende. Det vil jeg glæde mig til herfra, og så må du altså have en rigtig god dag. Så vil jeg også glæde mig til det. God dag til jer også. I lige måde. Tak, hej. Hej. Så vi er altså Johan Kirstein Brammer, der også bliver en del af vores efterårsserie, hvor vi taler med CEOs fra de store danske børsnoterede selskaber og sætter lidt mere fokus på CEO'en og på virksomheden bag, end det, som vi gør til daglig, hvor det handler meget om kurssving frem og tilbage. Nå, Lars Persson, hvis du var tryg aktionær, var du så en glad mand i dag? Ja, altså på trods af vejret, ikke, så har de jo egentlig, så er det jo kommet forholdsvis godt igennem det. Altså når man har set de store vandmasser, der har været i Norge, specielt jo, hvor det er gået hårdt ud over flere områder, så er det jo egentlig meget godt kommet igennem. Og det skal man jo huske på, at når du køber tryk, så har du jo Norden som arbejdsområde, og ikke bare hvis du køber almindelig brand eller Top Danmark, lille lokale Danmark, hvor vi kan måske være heldige, at der ikke kommer alt for mange skybrud eller ting og sager. Så det skal man jo huske, når man køber sådan en større forretning, så får man også større risiko. Så det skal trykaktionærerne måske overveje, når de sidder derhjemme. Ja, og skybrud, det ved jeg ikke ligefrem, at de har lovet i dag, Lars Persson, men der er dog lovet regn, så hvis man har brug for at komme i ly for regnen i aften, og man er ude til kulturen i København, ja, så kan man altså kigge forbi Berlingske Media. Vi holder åbent hus, og man kan altså møde Millionærklubben. Vi træder op i salongen kl. 19.30. Det er en halv time, man altså kan høre. Og du kommer, Lars Persson. Ja. Svendsen, han har valgt at skrælle kartofler i stedet. Jeg skal lave smad. Ja. Jeg vil også sige, at for alle de folk udefra, som ikke ved, hvordan Københavns salon er, hende Støjberg fortæller om, så kan I se en salon her i aften. Præcis. I aften 19.30 til 20, der er Millionærklubben altså på banen. Men nu skal det altså handle om lytterspørgsmål, for der er kommet rigtig mange ind til os. Blandt andet Søren fra Store Rørbæk har skrevet til os, og han skriver: "Hej Millionærklubben, jeg har for nogen tid siden købt Hansa Biopharma. Jeg har med gårsdagens fald tabt 73%. Er den værd at holde fast i, eller skal jeg realisere tabet med henblik på skat?" Ja, Lars Persson, det er en aktie, som jeg ved, du kender. Ja, og jeg kender. Det er ikke en, jeg har på min radar til daglig, fordi ja, den har haft en virkelig kedelig udvikling, og det fortsætter, selvom en af de har et produkt, de nu sælger. Så det er det der, når vi går ind i de der helt små aktier, så kan det blive 0 og 1, og selvom de er i gang, og de sælger noget, så blev markedet skuffet og sagde, jamen, de solgte ikke nok, og Hvad er forventningerne til fremtiden, ikke? Så altså, spørgsmålet er jo, om man skal tage sit tab nu, så har man det i hvert fald. Det vil jeg nok gøre. Tag tabet og stille dig på sidelinjen og se, om der ikke kommer noget guf til regnskabssæsonen. Det synes jeg hellere, man skulle gøre i hvert fald. Okay, godt. Så er der Tobias i Værløse, som kigger lidt på Demant. Han skriver: "Jeg overvejer at tage profit i mine Demant-aktier. Hvad er panelets take på det? Vi eventuelt også meget gerne have en teknisk analyse af aktien." Lars Svendsen, lad os lige starte med dig. Hvor er Demant her i morgen af? Den er på 281,80. Ja. I lukkede den i går. Ja. Ja. Den er jo stået. Altså, skal jeg sige noget lidt, mens du lige står og tænker over det fundamentale? Jo. Jamen, så har den jo konsolideret sig mellem 260 og 305 her siden april måned. Ikke? Den hoppede jo op, den tog elevatoren op der i foråret, og så er den jo gået vandret. Ikke? Det ser ud som om, at de klarer sig meget godt, men der er ikke rigtig momentum. Så spørgsmålet er jo, om PE-tallet omkring de her 30 er der, hvor kunderne tænker: det er vi tilfredse med. Eller tror vi på yderligere kraftig vækst? Jeg tænker, at det bliver det her kvartalsregnskab, der kommer til at afgøre, om de tager elevatoren op yderligere til en 340 stykker, eller om de sætter sig på halen her og ikke kommer videre. Svendsen, hvad tænker du? Nu har du lige fået tid til at stå og tænke lidt. Jo, det er jo det. Jeg har faktisk lidt af dem, ikke så mange, for jeg nåede heldigvis at slippe af med dem, og så beholdt vi sådan en eller anden kerneposition. Jeg har købt flere GN, kan jeg fortælle jer. Det er så... Ja, stambørn, så købte jeg nogle flere for længe siden, den var i 2,25, og nu har jeg købt nogle i anden omgang her på 120. Men jeg satte egentlig mere på GN, og jo så MW, som jo er nogle fornuftige unge mennesker der, vi havde besøg forleden dag, hvad hedder han? Møller. De har haft den anden, den hedder Sonova, der er den allerstørste inden for, de er lille smule større end Demant. Inden for vindmølle, høreapparater, ja, det er jo en frygtelse af hovedet i dag. Men altså, på lang sigt er den god nok. Og så er der jo sket det også ved det, at så vidt jeg begriber det, har Demant jo sagt, at de vil på en eller anden måde nedlægge, frasælge, lukke deres område for de her, Det er sekundært, det der med høre... Ja, det der med, at man skal operere. Var det det, du tænkte? Nej, det er jo afvikling også, men hvor de har solgt... Tænker det der spil? Ja, alt det der, hvor de har de her headset, man bruger til det. Ja. Og det er jo der, hvor GN jo er stor. Mm. Og de har jo så også nu 10% af GN, så det er jo den der med, hvordan kan det der hænge sammen, og skal der laves noget om, og kommer de ind? Jeg tror ikke, at de får lov til at købe GN Hearing, men de kunne jo sælge deres eget til deres Sennheiser, det område, den del af det, de har det også, det store Sennheiser har de jo ikke, det blev delt for 3 år siden, og man siger, den deling er jo så ikke lykkedes, men de vil pakke det der sammen og koncentrere sig om det bedste og tilsvarende med det der Cochlear, at de ikke vil have det der benfangede høresystem og alt det der, men det har da været lidt svært om med nogle godkendelser at få det på plads, men Så på lang sigt er det mand god nok, men jeg vil altså foretrække, hvis jeg skulle gøre det, GN i øjeblikket, hvor der er jo, skal ske noget, og de er begyndt at hanke op i det og få det til at køre osv., og det kan jo komme ind, der forbi og sige, at han vil gerne købe det hele. Men alt kan ske, Lars Svendsen. Den er jo i spil på en eller anden måde. Ja. Det er demand jo ikke. Den er jo 60% ejet af Oticon-fonden, ikke? Så der sker ikke noget der. Men det burde være muligt at finde en hurtigere hest, vil jeg sige. Men hvis du er langsigtet investor, så tror jeg ikke, at der er noget forkert i at være i den. Hurtige heste, dem er vi altid interesseret i. Men lad os se, om vi rammer ind i nogle af dem i løbet af den her udsendelse. Nikolaj fra Kirke Hyllinge, han kunne godt tænke sig at høre lidt om DFDS. Og Ambo, han spørger, om de ikke snart har ramt bunden, om man burde købe op. Og det er 2 aktier, som jeg ved, du har holdninger til, Lars Svendsen. Ambo mener du faktisk er ved at være der, eller den måske allerede er der? Jamen, jeg har jo nogen, jeg har købt på 96, så her forleden dag, da jeg i min... Nu prøver vi at fortælle, hvad man kan gøre. Det er jo til, om det er rigtigt eller ej. Det ved vi jo ikke. Det må verdens fremadrettede gang vise. Forleden dag, da jeg havde fået frigivet nogle penge for nogle tankaktier, Så i min aktiesparekonto, det er jo der, man skal have de hurtigste penge, så købte jeg faktisk nogle Ambo Bambo. Jeg tænkte, nu må det være tid, og det var lige et mulehår fra kurs 70. Så tager vi en stor luns af den, for jeg mener, at det var jo efter, at regnskabet var kommet. Melby sendte jo nogle forløbige tal ud, men det interesserede kun folk i et par dage, så steg den op i 374, og så er den jo glædet ned igen ud, den vist i 68. Mm. Men jeg mener, at der er greb om butikken, og når om 2 år eller sådan noget, så går det sådan rigtig fornuftigt, og om 3 år, så går det fint. Men det er jo det perspektiv, du skal have. Og så er spørgsmålet om, hvor hurtigt kommer aktien op af. Så jeg mener, det er det kræver lidt... Is i maven. Jo, lidt. Jamen, altså, det er jo det, som, Michael Friis, så sagde jeg, gentager det for 3. eller 17. gang. Han sagde, at Ambo kan koste alt fra 60 til 600. Jamen, og hvis den er nede i 68, så kunne det jo godt være, at det burde være et godt køb. Ja. Altså, det siger både Michael Friis og mig. Og så er det rigtigt. Så var der også DFDS, som vi også lige skal... Og den er der altså rigtig mange lyttere, der skriver ind om en anden af Mikkel i Skanderborg. Han kom også lige på listen over mulighed for at vinde en t-shirt. Ja, og han er jo helt nede i 228 eller sådan noget lignende 17 i dag. Hold da. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det er det. Og det er jo altså, og han klarer sig jo sådan set meget fornuftigt, og det er, jeg vil sige, det er veldrevet. Der, hvor der er et negativt punkt, det er jo sådan set i princippet containerfart på korte afstand, med container og trailer og alt muligt. Og så er også landtransport. De har meget landtransport nu om dagen. Man møder dem jo alle videre vejen på de danske landveje med ordentligt DFDS. De har fået sådan et nyt logo og sådan. Det ser ret godt ud. Det er galt faktisk. Og så kører der nogle af de gamle DFDS landtransport præsendinger rundt i nu, og de er fra 2000. Så det er da meget godt klart, at de har holdt så længe hos DSV. De er hoppe lidt mere ned i den. Ja, nej, men den er dernede at vinde. Det der er det negative, sådan aktiemæssigt simpelthen, er jo, at de taler jo om, at de vil købe et meget stort landtransportselskab, altså en vognmandsforretning af en slags, i Tyrkiet. Og det er jo, Tyrkiet er jo et dejligt sted. Ikke? Og de købte jo det der UNRO for i 17 eller 18 år, det var, ikke? Og det var jo... Timingen var helt forfærdeligt. Men nu vil de så gå i land og købe noget mere. Og der må man så sige, nu er den tyrkiske lira jo helt i ingenting. Så kan det jo ikke gå helt galt. Men det er sådan set det værste, og der kan man sige, at de har egentlig nogenlunde så meget gæld, som man med rimelighed kan sige er fornuftigt. Dermed så det lugter lidt af, at der kan komme aktietegn. Okay. Og det er jo så det, og det er jo det, vi ikke kan lide som investorer, at at pløje flere penge ned i noget, som er i et lidt mærkeligt sted, og hvor der måske skal, altså jeg ved det jo ikke, hvad de skal betale for det, men altså, man kunne jo godt, hvis jeg skulle gætte uden blå luft, vi aner overhovedet ikke, hvor meget der er i den pose, hvor meget gæld der er i, og alt det der, men det kunne godt være, der lå og ventede 1 milliard kroner i en aktietegning. Og det er jo det, er det, folk ikke kan lide. Men ellers så burde den være meget fornuftig. Den er bare langsigtet, men altså, hjemme, jeg har et mål hjemme i verdensfirmaet. Vi skriver jo sådan et hyrdebrev, fortæller folk, vi mener om verden, at mit mål på lang sigt, og det er jo altså måske 3 år, 4 år, det er 350-400, og det er jo altså fint. Jeg har købt DFDS fra 270 og nedad. Ja. Okay, godt. Og jeg har også heldigvis købt nogen på 225, og jeg skal have flere nu, når vi kommer lidt længere frem ad vejen, men den er, der er den der, der ligger lidt og lurer. Ja. Så vi er altså svar til Nikolaj, der har skrevet ind om både Ambu og DFDS. Det har han gjort på sms'en 42 42 03 21 og startet beskeden med Miu. Det kan du også gøre. Bare afsted med din besked, hvis du har et spørgsmål om aktier, så er Lav og Lars klar til at svare dig. Og Lars, der kommer et spørgsmål til dig her om kinesiske aktier. Der er nemlig en lytter, der kalder sig CV. Jeg ved ikke, om det er Jørgensen, men det er så lige meget. Er det ved at være tid til at købe kinesiske aktier? Indekset Hang Seng har mere eller mindre kørt sidelæns siden januar. Det burde vel være et signal til, at vi snart rykker op. Lars Persson. Jamen altså, det er jo sådan en gambling, men man kan jo også godt se, at det hopper op en gang imellem, når der kommer lidt gode tal, men det er jo også sådan en, hvor vi stadigvæk fisser lynhurtigt ud af, hvis det ser lidt skidt ud. Så den spekulative og friske investor kan da godt tage sig en portion kinesiske aktier. Jeg har selv gjort det via en investeringsforening, for jeg ved ikke, hvad for en kinesisk aktie, om det bliver Herr Frises Alibaba eller en eller anden superstar derude, det ved jeg ikke noget om, men jeg har da købt en lille portion investeringsforening i Kina. Det kan vi ikke komme udenom i hvert fald. Okay, godt. Jamen teknisk set må den være. Ja, men det, altså lidt ligesom din DFDS, så er de jo udbumpet, fordi i og med, de kører jo stadigvæk nedad, og hvis jeg skal holde sådan helt fast i mit ønske, så skal det jo være noget, der er den er ikke begyndt at gå op endnu. Nej, så, men man kan jo godt dyppe tågen, og så mærke, at det stadigvæk er lidt småkoldt, ikke? Så kan man jo ligesom have Svendsen købe nogle luncher, og så på den måde få en god gennemsnitskurs, når så tingene rigtig begynder at stige. Jeg kigger faktisk også på det. Jeg har kigget meget på det i lang tid. Men jeg kigger mest på Hong Kong. Mm. Altså hængekøjeindekset, som vi kalder det for det, Hang Seng. Mm. At det ligger jo 17.000, og det er altså performet dårligt, og det burde være mindre risiko i Hang Seng end i fastlandskina, Shanghai-indekset. Nu er jeg jo ikke en, der køber ETF'er, men hvis jeg skulle gøre noget i dag og sige, jamen jeg vil godt have noget der, for man har jo ikke en kinamands chance for at ramme rigtigt, så kunne man jo købe, altså så det er jo der, hvor du taler om en investeringsforening eller en ETF, og der vil jeg altså sige, jeg vil nok gå efter Hongkong. Mm. Så altså en ETF eller et eller andet på det der Hang Seng-indeks på 17.000, det tror jeg kan blive rigtig godt, fordi Storlandskina, det er lidt det er lidt svært at blive klog på. Det andet er trods alt mere kommercielt. Okay, godt. Vi hopper videre til spørgsmål fra Koko, som skriver, jeg blev lidt nysgerrig på de faldende fragtaktier. Jeg har overvejet at købe op af for tidligt ude, og hvordan ser I på en aktie som for eksempel den israelske Sim, som har taget et ordentligt hook? Lars Hansen, den er til dig. Hvem? Ja, den er i 9. Og han er jo, altså det som jo også A.P. Møller er, det man kalder for en cross-trader, altså en, som sejler mellem to fremmede havne, det er jo ikke Israel, de sejler ret meget på, det er helt minimalt. Men det samme med A.P. Møller, de har 1% omsætning i Danmark eller sådan noget. Men han er bumpet sønder sammen, men det er jo så container og ruter, og de sejler jo også med bilskibe. Er du stadigvæk i en bilskibe? Ja. Hvad er det for et selskab? Hø. Nå ja. Hø. Yes. Ja. Autoliners eller hvad det hedder. Han har 10, eller opererer 10, jeg tror ikke, han ejer nogen af dem rent faktisk, bilskibe, og så kan du bare sige, at jeg har lige pludselig 75 biler, jeg skal med, og nogle af de andre, de sejler sådan noget virkelig fabriks. ordre, ikke? Altså de tager for Honda og Nissan, og så sejler de afsted med kun dem på en gang. Men det gør han ikke. Han er mere sådan småstingsafdelingen, kan du sige, den måde, de driver på, ligesom med en container, ikke? Så jo, han er ved at være der, men og det er AP Møller vel måske også, og han er, AP er jo nede i 12-6. Nogen vil sige oppe, men jeg vil sige nede. Og hvad hedder det? Jeg vil sige, det er jo så en... men det eneste er, også med DFDS, det er bare meget, meget langt. Og hvis du har på helt kort sigt, vil jeg sige, så vent. Brug kræfterne på råolietang og på bold, og så vent lige lidt. Så kommer... hvis det skulle gå efter, som præsten prædiker, så skulle vi jo nu have en optur i råolietank. Der er ikke så mange, der bliver produceret for lidt olie, så derfor er der lidt mangel på ting, de kan lave, men det skal nok komme. Og skrotningerne vil tage voldsomt fart de kommende år, så floden bliver mindre. Men og så kommer bolk, og bolk skulle gerne komme til næste år. Og så med i konjunkturopsvingen, når der bliver fred i verden, alle bliver flinke ved hinanden igen, og sådan noget, hvis det indtræffer, det gør det jo nok, så kommer containerruterne. Okay. Og det er sådan en rækkefølge i det. Så Svendsen, det er ikke mange dage siden, at Deutsche Bank var ude at sænke deres kursmål på AP Møller Mærsk til 10.900 fra 13.500 og sænket fra hold til selv. Ved det, du lige... Ja, men jeg så det godt, og han satte også Herbæk Løgten ned. Nej, jeg giver ikke så meget for Deutsche. Så kursmålet i dit hoved på AP Møller Mærsk, hvad er det? Eller hvad er den rigtige kurs? Det er jo sådan, du plejer at sige. Ja, men jeg mener sådan set, at den burde være i stedet mellem 15 og 18 tusind. Og jeg kan ikke forstå, at hvis man har... hvis du er en situation, hvis nu siger generelt, nogle mennesker er jo lidt likvide, fordi de har lidt for mange penge i deres opsparing, altså pensionsdepot og hvad de har, så kan jeg ikke forstå, at man ikke kan se, at AP Møller er et aldeles glimrende køb at have. Altså, det overskud i 22 var på 200 milliarder, men det var jo ekstremt. Nu kommer vi formentlig ned og ligge på 40, men 40 milliarder kroner i 23, ikke? Det er jo stadigvæk formidabelt, ikke? Jamen, jeg elsker det, Laura, at du står fast. Så fat det dog. Ja. Nå jo, og så har vi det ultimative argument. Hvis du tager AP Møllers børsværdi, den er omkring 230 milliarder kroner. Mm-hmm. Omregnet til dollars er det 30 milliarder dollar. Ikke? Apple, han har en børsværdi på 2.800 milliarder dollar. AP Møller har altså en værdi på 1% af Apple. Hvad vil du helst have? Ja. En Apple a day keeps the doctor away. Det lyder da meget godt. Jamen, jeg siger bare, hvor skal de mødes? Ja, glimrende. Og så er det nok bedst at have den, som du kører til 1%, en Apple babble deroppe. Lav, vi elsker din præfakse. Og jeg synes, det er hvor min gamle godt. Ven, der over Buffett, han sidder og siger, nu tager jeg stikket hjem, så kan I rende og hoppe med jeres moderne Nokia udgave 2. Som Apple vil være. Det er det vel. Det er jo Nokia nummer 2. Okay. Så ved jeg det. Ja, lad os se, hvornår den dag kommer, Lars Svendsen. Det er ikke sikkert, at vi eksisterer her i Millionærklubben. Men han får jo en dag, når han kan få sit program til oversættelse af vores til engelsk til at køre, så kommer han. Ja, okay. Vi hopper videre, fordi vi skal blive lidt i transportbranchen. Jonathan Morthorst har nemlig sendt et spørgsmål ind, og det lyder sådan her. Jeg har et spørgsmål omkring DSV. De har annonceret her i denne uge, at de gerne vil købe store firmaer op. Er det en god idé at købe DSV nu? De har jo haft succes med deres opkøb indtil videre af andre firmaer. Lars, skal vi starte med dig på DSV? Jamen altså, udfordringen kan jo være, hvis det bliver så stort, så man skal lave en aktietegning, så kan det jo være, der, medmindre de selvfølgelig laver en eller anden foretegning til nogle venner, de ringer til rundt om i branchen. Det er jo det, der er issueet med sådan noget der, når man melder sådan noget ud. Hvordan finansierer de det? Hvor stor er gælden i DSV? Er den så stor, at de ikke har, altså, har de luft til det, og har de nogen finansielle kilder? Altså, hvis vi tænker lige tilbage til finanskrisen, hvor de var sådan lidt presset på finansposterne, fordi de havde en lidt stor gæld, og hvor deres bank trykkede dem, i hvert fald i følge, hvad man havde hørt ud i markedet, trykkede dem på maven og sagde, at nu må de lige gøre noget, ikke? Så det er jo ikke altid godt, at man sådan går... At vi har jo altid vidst, at DFDS skal ud og købe noget. Nu har vi jo også set Philip Gunst, der jo blev ansat i DFDS, så... DSV. Eller DSV, undskyld. Ja. Hvad hedder det? Ja. Så Svendsen, følg med. Han ser jo ikke længe ind. Hvad hedder det nu... Så det er vel ham, der skal sidde og rode med en eller anden opkøb. Det er den lille unge mand. Selv godt. Nej, så... Så ja, altså... Den den bevæger sig virkelig trist i øjeblikket omkring 1300. Det er sjovt nok, alle er enige om, hvad prisen på grisen skal være hver dag, og det har de været siden slutningen af juli, så det er vel egentlig det, der gør. Jeg synes ikke, at man skal begynde at købe op i nogen, der går og siger, at de skal købe noget stort op, fordi at det, som regel, når man køber noget stort, så er det jo også, at det er jo dem, der bliver købt, der hvor aktiekursen stiger, og dem, der køber, hvor aktiekursen falder. Så har vi set det omvendte nogle gange, fordi markedet jo er helt rundt forvirret, men i virkeligheden, så skal man jo falde, fordi man får en større gæld, og man skal integrere, og hvad hvis det nu ikke går, osv. Svendsen, bullish eller bearish på DSV herfra? Nej, jeg mener, nu er det jo for at spørge lidt mere om bullish efter, at Gunst er blevet ansat. Du. Så skal han høre nogen, men, så skal ja. Men hvad hedder det? Han er jo ikke så høj, så han bliver underdirektør. Jamen, han er en guldermand. Men hvad hedder det, altså, jeg vil sige, den har nogen af den farve, den skal have. Jeg tror, at 1000 til de der 1200-1300, det er der. Altså, jeg vil bare sige, så er der måske ikke så meget mere grund til at være der, hvis ikke der er mere sådan accelerationskraft i den lige nu. Så, og det handler vel det her med, om de vil købe noget nyt, handler vel om DB Schenker i Tyskland, som jo altså er jernbanesystemet Deutsche Bahn. Der har det der deres landtransport og stykgods og lager og alt muligt mærkelige ting, om de vil sælge det eller ej. Og det er vist nok en eller anden butik, som skal koste mellem 70 og 100 milliarder kroner. Så det er jo lidt af en mundfuld, men det er det eneste niveau, jeg har forstået om det, men det kan være forkert og på en anden at skrue sammen med finansielt og sådan noget. Men det er vel, hvad det handler om. Så, okay. Hvad hedder det? Så, jamen, jeg tror ikke, at der er noget specielt ekstra i den endnu. Cool. Vi hopper videre til et spørgsmål. Så, ja, det er lidt sådan, jeg ved ikke, lidt i den vilde ende. Det er Kasper fra Jørgen, som spørger, om I kender til nogle aktier inden for fyrværkeri, som man muligvis kunne købe. Nej. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Om det skulle være specielt spændende for tiden nu, hvor de også begynder at lukke ned, for man kan skyde fyrværkeri af andre tidspunkter end lige nytter sig. De siger, at man skal lave om regler, om de skal ikke datomærkes mere, når man kommer og fyrer det af en dag. Okay. Jamen, det kan jeg godt høre. Der er ikke noget gennemslang der, så vi springer over. Men Kasper, du er selvfølgelig med på listen over mulighed for at vinde en t-shirt. Hvad så, det var smart træk, ja. Det var faktisk smart. Mikkel fra Silkeborg, han spørger, om jeg har nogen holdning til lithium. Jeg lurer lidt på at investere i virksomheder, der udvinder og producerer lithiumprodukter. Lav, du siger, jeg kan høre. Jeg har ikke så meget forstand på det der, og det må jeg indrømme. Men det er jo batterier i alt til alle ting, fra små mobiltelefoner og så til elbiler. Og pointen er, at det er den, som jeg begriber, jeg er lige blevet briefet i går af min tekniske konsulent, der er min søn, der er ingeniør, der har noget forstand på alt, han har forstand på alt sådan noget. Men han siger, at det handler jo om, hvad er energiindhold per vægtenhed. Og den er meget høj for lithium, og det er derfor lithium batterier ser ud til at vinde. Men forleden dag så jeg så, uden at jeg kan bevise det, at man bruger jo så meget lithium til elbiler, og de ekspanderer jo i markedsandel, at der skal bruges meget mere end til de der herlige Apple-telefoner for eksempel. Ikke? Men pointen er, at der var nogen, der påstod, at i 26 vil markedet for lithium være nå sit maksimum, altså være tømt per år. Fordi kapaciteten i den branche vokser langsommere end produktionen af elbiler. Og de løber fra hinanden. Og det er jo noget problematisk. Men jeg kan fortælle dig en vinkel på det, som jeg har stødt i, var tilfældig. Det var, at jeg købte for nylig. Vi har lavet lidt ærlig radio nu. Jeg ved ikke, om det er genialt eller ej, men det er en perifer ting, at man var også til at lave lithium i Australien. Og man laver det blandt andet i Chile, og man skal også lave det nede i Jugoslavien, eller hvad det hedder dernede, det der lande nu, ikke? De der syvende lande. Men pointen er, at i Australien skal man også i gang med det. Og der skal du af alle ting bruge noget forfærdeligt noget, nemlig kaustisk soda. Og der er det så et norsk rederi, som er grønt. Der hedder Klaveness Combination Carriers, som altså kan både sejle med olie og med bulklast i de samme skib, og så er de jo mindre, og det er jo en rigtig grøn aktie på det punkt. Men han skal faktisk sejle med det, han sejler allerede til aluminiumsproduktion. Han skal formentlig også sejle med det dernede. Og så er jeg jo og siger, en fornuftig aktie, den er der grøn. Når de grønne, de kommer tilbage igen og bliver hvide i øjnene, så vil de også sige, hvor kan vi finde en grøn rederi aktie? Det kan du der. Fordi de har den der med, man kan sejle med noget hele tiden. Og så det tredje er, at nu skal de til sydland også involvere sig i ikke kun aluminium, som jo også er lettere materiale end stål, men også i lithium i Australien, hvor man er i gang med at bygge nogle fabrikker op, så skal de bruge noget clausit soda, og det er noget farligt lort at arbejde med. Men, så Klaveness interessant i den forbindelse? Ja, nede af KCC. Koster ca. 70 norske. Ja, det mener jeg, og jeg skal selv have flere. Nu er jeg begyndt, vi har opdaget det bare, og så sagde jeg, fordi jeg har ikke været, sådan nogle skibe er ret dyre. Inden i verden er gratis, så de er ret dyre end en boldbåd og også en tanker. Så hvad hedder det? Så derfor er der ikke noget, man bare siger, det er genialt. Ja, det er det, men du betaler for det. Men hvis han kan sejle rum med det der lithium, ja, så har du en rederiaktie, som lige pludselig er grøn. Ej, hvad er det skønt, Lars Jensen. Og der mangler glimmerne. Lithium er et problem. Jamen, lad os holde øje med Klaveness lidt sådan i perioden fremover. Sanne fra Valby, hun vil gerne have, vi kigger lidt på Nibe. Hun skriver, jeg har Nibe, som jeg købte, da jeg tænkte, det måtte være bunden på kurs 79 i august måned. Det var det så ikke, men hvordan ser det ud nu? Hvad siger Pearson til Nibe? Ja, altså nu prøver den at hænge fast her i 70. Ja, men det er jo den her historie om, at nu skal vi ikke have nogen varmepumper og ting og sager. Ja, nej, det kan godt være, at salget er gået lidt i stå her i Danmark, og det kan også godt være, at de har fået nok af varmepumper i Sverige, men nu dækker Nibe jo hele Europa, og Tyskland afsat jo 270 eller 227 millioner euro de næste to år for at sætte varmepumper op for at komme udenom om det her gas monster. Så jeg tror, den er det overdrevet, det her fald på 28%, men det er jo altså også en aktie, der var optimeret til det perfekte, hvor at den er faldet 28%, som sagt. Ikke? Og går man tilbage til 17, så blev den handlet, nu er den selvfølgelig aktiesplittet, men med aktiesplittet, så var den blevet handlet i kurs 20, ikke? Og så var den oppe i 120 i 21, og nu handles den så i kurs 60-70 stykker. Jamen, jeg holder fast i mine, jeg har herinde i Millionærklubben, for jeg tror på et rebound, og alle regnskaber indtil videre har de overhovedet ikke svigtet. Tværtimod, de har vist gode regnskaber, så markedet går og håber på et rigtig dårligt regnskab, og de har prisfastsat den derefter. Så når de nu forhåbentlig her i næste uge eller næste uge igen kommer med noget godt, så bliver de måske heldigvis overrasket og kan fortælle os lidt mere om, hvordan situationen er på markedet. Så jeg synes, jeg vil holde fast, hvis jeg var hende. Okay. Men det er jo så kun, fordi jeg har den selv, og jeg er bias, så det kan godt være, at hun skal spørge Svendsen. Ja, altså det er jo alle sammen på en eller anden måde. Det er meget, meget højt prissat, Lars. Ja, det er det nemlig. Det er det stadigvæk det? Det er det jo. Altså man kan sige, den har stadig en PE på 31 med dagens kurs, ikke? Så, ja. Okay. Godt, Sanne. Der var altså lidt om Nibe til dig, hvad du så gør. Ja, det må du så selv lige finde jeg ud af. Bliver. Du bliver i hvert fald, Lars Pearson. Mikkel fra Silkeborg, Lav, han har en god gammel kending til dig, og det er Matas. Han spørger, om det er god timing. Er det god timing at gå ind i Matas? De har købt op i Sverige, og juletiden burde være en god periode for dem, eller bør man vente og se, om opkøbet er en succes eller en fiasko? Hvorfor er du... Det lyder meget negativt allerede, Ja, men det er fordi, hvad man siger, detailhandel, som det jo sådan set er, det er jo altså noget tung stads. Ja. Og jeg har jo haft den, og vi ramte ind i en lang periode, hvor det var ikke var så godt. Nu ligger den i 98, og men det bedste, der er sket, er jo, at ham her, Danmarks rigeste mand, bestseller Holt Poulsen, ja, har jo købt sig, han har temmelig mange aktier ind. Men det der, og de er faktisk også gået i gang med noget andet, skal vi lige huske, inden vi er alt for begejstret for den, at de skal bygge et nyt hovedkontor. De bor i Allerød, jeg kører tit forbi deres hovedkontor, fordi min søn bor i naden. Men nu skal de have et nyt med lagerbygning og sådan noget. De har verdens grimmeste hovedkontor. Men nu skal de have noget nyt, der skal ligge i Lyngen, og det er sådan i en mindre by, 10 km vest for Allerød. Og det er altså en kalorie, som skal koste 600 millioner. Og de udsatte den faktisk en overgang, fordi der var for stor usikkerhed, om det skulle køre af det der. Men det skal de gøre nu. Og så køber de det i Sverige, så jeg vil sige, virksomheder, der er i sådan nogle investeringsfaser, er ikke så sjove, som mindre de i Sverige er en ren guldgruppe. Og det ved jeg ikke, om det er. Jeg har ikke studeret det i detaljer. Jeg tror, de betalte sig nogenlunde pænt fra dem. De købte det ikke fra de der, hvad hedder han... den der familien derovre. Axel Johnson. Jo, Johnson. Gammel rederifamilie. Ja, ja. Johnson Scanstar. Ja. Men hedder det i gamle dage? Men, okay. Og de har det ikke mere for jer, ting med, ikke? Så, jamen, jeg tror ikke, det er der, regnbuen begynder. Godt, Mikkel i Silkeborg. Det kan godt være, du skal lede efter noget andet. Carsten Christensen, Farsø, skriver, USA's anden største producent af laboratoriekøbte... laboratorier skabte diamanter, altså hvad skal vi kalde dem, kunstige diamanter, kaster håndklæde i ringen. Mm. WD Lab Grown Diamonds, som selskabet hedder... jeg kan ikke tale nu. Mm. Det hedder selskabet. De har begæret sig konkurs over for retten i Delaware. Er det godt for Pandora? Det er altså en nyhed, der er kommet ud, var det i går aftes. Man kan læse mere om det over på journalister.dk, som selvfølgelig har dækket også den nyhed. Lars Persson, Pandora, den stiger der lidt i dag, men altså, har det noget med det at gøre? Det kunne det jo godt have, altså, og så må man jo bare sige, at når vi nu står og driller detailhandel, så må man da sige, at det er en af dem, der har overrasket måske, eller... Nogle har den ikke overrasket, men den har overrasket meget lidt, at det gik så godt for dem med deres salg. Så nogle steder, der er det lykkedes. Jamen, det er da klart, når man tager en konkurrent ud. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de har appelleret til de samme brugere med falske diamanter, skråstreg, nogle kugler rundt om håndledene. Jeg er måske lidt i tvivl om, det er helt af samme målgruppe, men en konkurrent ude er det altid godt, fordi så kan det være, at forbrugerne kigger hen til en. Så ja, og skal man så købe Pandora nu? Den er jo steget ret kraftigt også ovenpå den justering, de lavede her for nylig, så jeg vil måske vente til et lille setback. Det kan jo være, at Black Friday ikke bliver lige så godt, som man havde håbet og gået og drømt. Ikke? Og så skal de jo ind i Indien. Det er jo også en ny stor mundfuld, der ligger foran dem. Ikke? Så man må se, hvad de kan spille af. Der er faktisk en anden aktie, som det er en anden vinkel. Jeg er vokset op på landet. Jeg går mere ind for naturlige ting. Jeg ikke forstår, at folk vil købe noget, som en anden form for halvplastik. Men hvad hedder det? Pseudovarer. Men det er en, som aktie har fulgt med i ret lang tid. Jeg har ikke købt den endnu, men jeg kunne godt have lyst. Det er Lucara. Og hvad er det? Ja, det er en... Persson kender den meget. Det er en svensker. Mm. Eller noteret Sverige. Men det er egentlig hjemhørende i Vancouver. De graver jo ud efter diamanterne i Afrika. Og så er vi vender tilbage til nu, som den diskussion, I havde forleden dag med, hvem det end var, om det... Jeg har lidt svært ved at finde ud af, om sådan... den der med... Det vil sige botsvanner, de er, og sådan noget. Altså, det er sådan noget... Nu går du ned og finder en diamant, ikke? Og sådan noget. Så jeg ved ikke helt, om det er. Så hvorfor skulle vi begynde at smide vores surt optjente sparepenge ind i noget, som er sådan lidt tvivlsomt? Nå, men det er jo en aktie, der er totalt bumpet. Mm. Og faktisk burde... Og de finder den ene store... gem, som de kalder det for, efter den anden, og sender på auktioner for 200 millioner kroner for den og sådan noget, så skal de betale noget til. De har lige opsagt abonnementet på deres gem, ham der forhandler. Har du ikke set det? Nej. Jamen, det var der. Jeg følger nemlig lidt mere i den, men det er med det, at jeg ikke helt clearet den, om det er sådan en, der i virkeligheden ligger et sted, hvor... Ja, altså, det lyder som om, vi er lidt ude i den vilde verden der. Men det er, det er rigtige diamanter. Godt. Og jamen, prøv at se, at de her diamantfamilien er fjernsynet hele tiden. Så ved jeg, at der er der... Nå, men det er der... Jeg tror ikke, du så sådan noget, Lars Svendsen. Hva? Jeg tror ikke, det var noget for dig, den slags. Nå. Ja, hvis jeg kan købe en aktie, som er... Ja, min diamantfamilie. Nå, det er det heller ikke, men hvad hedder det, at jeg er ikke noget imod, men jeg kender dem ikke, men jeg ved bare, at de er der hele tiden. Nå, Lucara hedder den altså, L-U-K-A-R-A, det er livet af C-A. Ja. Okay, cool. Hvad siger du den til, Persson? Jamen, den er jo en faldende trend, men man kan... Ja, den er bumpet, man. Ja, den ligger og flader ud. Og man kan håbe på, at det her, at den er nede og teste niveauet 3 svenske kroner, om det er en bund, ikke? Altså, det, ja. Okay, godt. Vi hopper til Bornholm, hvor Benny Jensen han sidder, og han kigger lidt på F.L. Schmidt. Han skriver, den ligger og kører lidt op, og så lige så meget tilbage. Er der noget i den, eller skal man finde noget mere interessant? Ja, hvem har et bud på F.L. Schmidt lige nu? Ja, det kan vi jo godt have. Jeg har en stambeholdning, jeg venter på selv efter 1. januar, men så det næste skatteår, men ellers har jeg solgt de andre, fordi jeg mener, at 300-400 er den rigtige pris, og jeg slap sidste gang ud på 325 eller et eller andet. Men det sidste, og så er der, man må kunne finde en hest, der er hurtigere end det der. F.L. Schmidt er okay og alt det der, men de har også en høj risiko, for de har lange ordre, ikke? Mm. Og generelt er jeg noget allergisk overfor i de her år selskaber, der har lange ordrebøger, og sådan noget måske bare 2-3 år, fordi inflationen kan jo spolere alle mulige og mærkelige udsving på, så stiger det ene, og så falder det andet. Men han har jo ham her, der Altor, som ligger og spørger bagved, og måske vil købe den og alt det der. Ikke? Så, men altså 300-400, så jeg synes bare, at der er ikke... Der er ikke noget særligt at komme efter. Nej, der er ikke super meget at komme efter. Okay. Så lad mig, nu har du nævnt det her med de hurtige heste et par gange, Claus Svendsen. Hvad er den hurtigste hest, man kan samle op lige nu, tror du? Ja, det ved jeg og knap, det ved jeg jo heller ikke, altså, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg mener, at aktiemarkedet i USA står jo over for et eller andet brag på IT-aktier. Det har de så gjort længe, men nu det er jo ikke blevet mindre anspændt af det. Det er der, men jeg mener, altså, jeg sagde til dig lige før, jeg har jo selv købt, det jeg selv gør, jeg kan jo kun svare på det, det er jo så Ambo, ikke? Og i øjeblikket, der er jeg faktisk i en mærkelig situation, at jeg har flere penge, end jeg har idéer. Og det er jo lidt farligt. Du får lige kontonummer lige om lidt, så skal jeg lige vise dig. Okay, så Ambo er et bud. Novozymes ved jeg også, du er lidt ja, hugt på. Ja, den har jeg jo købt, men det er en, jeg tror, jeg skal i 5 år. Ja. Det er jo ikke sådan superduper. Og så sidder jeg og venter på for eksempel ting som ISS, der koster 107. Jeg mener, han er 100-110. Det er sådan bunden på ham. Og så ved jeg det, kunne det da godt være, at han er ved at være der. Så det er mere, og jeg tror også, jeg skal tage fat på, altså Ørste, lidt mere forsigtig aktie. Ja. Jeg kan ikke sige andet, det er... Og så har jeg købt jo GN også. Ja. Altså, men tør du har da mange idéer. Men det er jo sådan at samle noget op, der er kommet langt ned. Og så skal du, tør du det, eller tror du, at GN skal gå i under 100? Ikke? Ja. Så skal man jo ikke gøre det. Pearson, hvordan har hestene i din stald, og hvad for nogle kunne du tænke dig at samle op, hvis de skal kunne løbe hurtigt? Jamen, det der står vrinskere hos mig, det er, tør jeg tage sådan en som H+H? Det skrev jeg til mine læsere her forleden dag, om de tog før, tag den før naboen. Altså, fordi vi kan jo godt se, at hele bygget industrien er helt smadret, men lige om lidt, så kan der godt ske noget jo, fordi renten begynder måske sådan så småt at sive og ting og sager. Og så kan vi jo se, at sådan en som Ericsson, de tog en ordentlig afskrivning i går, og det blev folk jo glade for, så den er faktisk ved at lave det, vi kalder en dobbeltbund. Der er nogle ting rundt omkring der, som lurer lidt, og så må man jo bare sige, at jeg har sagt det før, jeg siger det igen, men Seabrain har faktisk en opadgående tendens, jeg kan godt se, at PE-tallet er højt og bla bla bla, men nogle gange må man skifte de der PE-tal et eller andet sted hen, og så det er nogle af de der heste, som jeg står og kigger på. Jeg har ikke trykket på knappen på H+H. Pearson, der er også en sjov. Det er den sjov nu? Ja. Jeg troede, det var den vildt farlige. Det er jo den, jeg har nu, det er jo mit sådan lidt vildt skud, det er jo Norwegian, ja. Ja, kan du se noget i den? Jo, men det er jo klart, at jeg regner med, at Lufthansa ringer snart til Norwegian og siger, om de ikke skal lave et kodesamarbejde, og så køber de måske en stak aktier i det, og så hopper den måske op. Men jeg gider ikke de der flyselskaber. Altså, det er race to the bottom, og når du så trykker på købsknappen, så har du faktisk ikke engang fået dit flysæde, vel? Så skal du huske at købe det også, for ellers så skal du stå op nede på toilettet, og så skal du også have en kuffert med og sådan ting. Jeg er ikke fan af de der flyselskaber, det må jeg sige. Vi fik lige ved at næsten svare på spørgsmålet fra Rasmus fra Thy, men han ville også gerne lige have Svendsens input på H+H. Han spørger om, han mener selv, at den har fundet bunden, og langsigtet nok kan stige. Svendsen, er du enig også med Pearson, der bringer den på banen? Ja, det håber jeg. Jeg har jo købt den. Jeg har købt nogen på 110 gram mange, så har jeg købt på 80, og så nu står vi 67, eller 73, eller hvad det er for noget. Den er lidt faldet en gang til ned, men jeg mener, han er fornuftig køb, og de har øvet for ny direktør, og han skal så til at vise, hvad han kan, men altså markedet er jo gevaldigt imod dem, og de har jo nu lukket nogle fabrikker, eller sat dem på standby og det der, så det er det, de er op imod. Men jo, jeg mener, det er et fornuftigt køb, men det er ikke en, hvor man bare sidder og siger, jamen den skal vildt op. Og så er der jo øvrigt i den der, og det er nogen, der har omtalt det her, vi har diskuteret med Pearson, der har opdaget det, at herinde uden for mikrofonen, at i maj måned dukkede der faktisk en polsk aktionær op, en gasbetonfabrik, purbetonfabrik, som ejer over 5%. Og det er lidt interessant, fordi og nu er den jo så faldet yderligere alt det der, men der er altså nogen til sydlandet, som ligger og kunne være, måske kunne være interesseret i den, ikke? Nej, Svendsen, du må aldrig diskutere den slags uden for mikrofonen. Vi skal have det med i æderen. Jo, men vi kan jo ikke have det hele med, så skal vi jo gå rundt med sådan noget, sådan noget fjernsyn, ja, ligesom det der med det dogmefilm. Apropos fjernsyn, vi ved godt. Hvis du er det, men det kræver bare, at du er parat til at sige, at der er dels noget risiko, og så kan det også tage noget tid, inden kommer hjem på benen. Apropos fjernsyn, jeg beklager, vi havde lidt tekniske udfordringer til at starte med på Facebook-streamingen. Det burde altså altså fungeret det meste af udsendelsen. Simon han spørger, hvordan panelet ser på SP Group. Er det tid at købe op nu? SP Group, som Jens Løstrup jo også peget på, som værende en af dem, der sådan, man kunne holde øje med i hvert fald. Lars, hvordan har du det med den? I mange år har jeg gået og luret på den, så den har jeg, og nu er jeg endelig, apropos nogle gange, når man har nogle kontanter, man ikke ved, hvad man skal bruge til, så den har jeg købt, det er desværre ikke til den her kurs, men til lidt højere kurs. Der var en optrend der i maj-april måned, hvor jeg tænkte, så nu skal den afsted, men så fæst den ud, men ligesom med mine alk, jamen, når man nogle gange har gået og glædet sig virkelig meget, det er jo lidt juleaften, så er det uldsokkerne, men jeg går også og glæder mig til, at SP Group igen løfter sig, og alle er jo blevet, her de sidste par dage, alle blev, eller en del i hvert fald, blev vilde med Nolator. Det er jo sådan lidt det hen af det samme over i Sverige, så hvis svensken kan stige, så tænker jeg også, så kan dansken også. Så jeg går og satser på, at der er nogen, der får øjnene op for SP Group og køber en lunch i den. Godt. Jeg er helt enig. Ja, men cool. Så lukker vi den bare der. Og der er en af samme karakter, som jeg ikke. Nej, men jo, som jeg ikke har, men jeg bare gør opmærksom på, når vi gerne har brug for idéer, det er Skov & Company. Ej, hvor er det godt. Altså, det var lige det spørgsmål, jeg skulle til at stille dig for. Ole Carlsen, han siger, hvad sker der dog med Skov & Company? Ja. Det kunne være et godt køb her på det her niveau. Det mener du altså også, Svendsen? Ja, jeg kan godt være 470, ikke, eller sådan noget. Og ved jeg det? Ja, mere faktisk, at han er sådan et eksempel på det der. Og hvis man tror på alt det der med, at man tilbagefører industri til Europa og alt det der, og det gør man i en vist omfang, så er den sådan set god nok. Det eneste er jo det der med, at de er inde i også de er jo store leverandører til laksindustrien, og der bliver de jo ikke ramt af skatten, fordi de er underleverandører. Det er jo dem, der avler fiskene, der skal betale mere skat. Men det gør de her jo ikke. Men indirekte gør de jo, hvis det kommer til at genere fiskeavlen. Det gør det vel på en eller anden måde højere skat jo. Men okay. Jeg mener, det er fornuftigt langsigtet køb, ja. Godt. Vi kan lige nå en sidste hurtigt, og det er Paul i Aalborg, som har skrevet ganske kort, så jeg håber også, du kan svare ganske kort, Lav. Han skriver simpelthen bare Photocure Lav. Ja, den stiger heldigvis om sider, og det er jo, de skal jo snart komme regnskab. Det er jo fordi, vi har jo også omtalt det, at de laver det her med at finde kraft i blæren, og det produkt er på markedet osv., men vokser ret langsomt. Og det er jo der, hvor de er problemer, fordi der er nogen, der har sådan en, de der maskiner, der står og lyser, han vil ikke, Carl Scharf eller hvad han hedder dernede, eller et eller andet i Tyskland, vil ikke videreføre en ny udgave, han har sådan nogle gamle. Og det er problemet, så bliver alle bange for den, så falder den ned fra 110 til 50 eller 150. Men de har også et produkt mod kraft i æggestokken, og det har de solgt rettigheden til en ude, der hedder Cevira, med C ude i Kina, og det er faktisk blevet godkendt i fase, eller har dokumenteret i fase 3, og skal til at blive godkendt nu. Og det er derfor, den stiger. Og det er en Tegora-aktie, og jeg har den selv i big time, men for jeg har købt en ordentlig røvfuld her, inden alt det her kom. Jeg vidste ikke, det var på vej, men det var faldet fra 110 til 40. Jeg mener, den der historie med det der, Carl Storch hedder det, var en fejltagelse. Investorerne går amok, når de hører problemer. Og så sagde de, hvis du ikke kan få det der apparat, der skal finde ud af det i blæren, jamen, så kan du ikke sælge dit medicinprodukt, som de har til det. Det var jo det, det var. Men det var, jeg mener, det er en misforståelse. Og så jeg mener, at 62, jeg har også købt den herinde jo. Ja, men altså, det er godt. Jeg købte på 58,8 her, så jo, vi skal op, og så venter vi på, at der kommer et stort tilbud fra en eller anden. Det lyder som et godt sted at holde øje. Det er en high risk. High risk, det er high risk. Godt, så fik vi lige det med. Ved I hvad? I er simpelthen så gode, I to. I har svaret på så mange spørgsmål, selv på en dag, hvor vi også skulle tale med Tryks CEO. Altså, der er 17 i spil. Det er simpelthen tenderer rekorden, og Lars... Det skal Lars. Jeg tror, det er Lars' tur. Nej. Jo, men så tager vi nummer 12. Du skulle tage nummer 17, men det har vi aldrig noget. 12. Det var Carsten, der skrev ind om Pandora. Oh, okay. Så der ryger en t-shirt afsted til dig, Carsten. Jeg skal nok sørge for at tage fat i dig, så får vi lige få dine kontaktdata. Og hvis du nu synes, du ikke helt har fået nok af Millionærklubben i dag, ja, så kan du altså komme ind i Pilestræde, hvor Berlingske Medier de holder åbent hus her på Kulturnatten. Og der træder vi altså op fra 19.30 til 20.00. Og jeg har Lars Persson og Michael Friis, og ja, måske så kigger Michelle også forbi. Det bliver mega hyggeligt. Så ja, særligt hvis det regner, så kom da ind og hygge med os. Og så høre lidt om, hvordan vi kigger på aktiemarkedet og investeringer og alt muligt andet. Persson, et sidste blik på markedet, inden vi skal lukke og slukke. Jamen altså, vi bliver lidt positive rundt omkring. Ikke så meget her i Norden. Vi fik jo også virkelig medvind i går, men kigger vi ned på Spanien og selvfølgelig Norge. Det de er i plus, men, men ellers så sådan rundt omkring i Europa, så nærmer vi os nullerne, så det ser rigtig godt ud. Minuserne bliver mindre, så dejligt at se på en fredag. På en fredag, hvor der sikkert er mange af jer, der går på efterårsferie, så rigtig god ferie til jer. Vi er her selvfølgelig hele ugen, også i næste uge. Der er ikke noget ferie til os, så du kan bare tage ind her og lytte med på, hvordan det går med aktiemarkedet. Tusind tak, Claus Svendsen og Lars Persson, fordi I var med i studiet. Tak til Niels Malmås, der tog sig af teknikken derude, og tak til jer, der lyttede med tilbage, der kunne ønske jer alle sammen en rigtig god weekend, altså med mindre, vi ses i aften 19.30 her i Pilestræde på gensyn. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.